Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 maja i 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Minister rodziny Elżbieta Rafalska ponawia apel o zakończenie protestu opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Strażacy z całej Polski przyjechali do Warszawy, będą świętować na placu Piłsudskiego w Warszawie. Rosjanie wyszli na ulicę, uczestnicy demonstracji mają dość rządów Władimira Putina. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska prosi opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, którzy od 18 dni protestują w Sejmie. Chcielibyśmy, żeby ten protest się zakończył i bezustannie apelujemy też do rodziców o zakończenie tego protestu. Minister Rafalska poinformowała na specjalnej konferencji prasowej, że w ciągu 2 ostatnich lat wydatki na opiekunów i osoby niepełnosprawne wzrosły niemal do 3 miliardów złotych. Podkreślała, że rządowi zależy na porozumieniu i kompromisie z protestującymi. Odpowiedzieliśmy na 2 postulaty. Jeżeli ten drugi postulat, bo mowa była o tym dodatku rehabilitacyjnym, ma inny charakter, to proszę Państwa, prawdziwy kompromis polega na tym, że spotykamy się w połowie drogi, że przychodzimy i mówimy, takie są możliwości, to do tej pory zrobiliśmy, a to możemy zrobić w następnych latach, w następnych krokach. Przypomnijmy, rząd zdecydował już o podniesieniu renty socjalnej do nieco ponad 1000 zł. Gotowa jest także ustawa, która zakłada zniesienie limitów na wyroby medyczne i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Mają oni korzystać ze świadczeń bez kolejek i bez skierowań. Sejm tymi propozycjami ma się zająć we wtorek. Jednak protestujący domagają się dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego. Propozycje rządu ich nie satysfakcjonują. Z opiekunami osób niepełnosprawnych przedwczoraj spotkała się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Wcześniej rozmawiał z nimi m.in. premier, który zapowiedział utworzenie Funduszu Solidarności Społecznej, na którym mieliby się składać najbogatsi Polacy. Na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się uroczystości związane z Dniem Strażaka. Do stolicy przyjechali zawodowi strażacy z całego kraju. W uroczystościach weźmie udział prezydent i premier. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na placu Piłsudskiego. Karol, jak będą wyglądały te uroczystości? Będzie część oficjalna i część widowiskowa, dla której na placu Piłsudskiego zebrali się mieszkańcy. Ta część oficjalna, która rozpoczyna się w tej chwili, to między innymi wręczenie odznaczeń państwowych, awansy i przemówienia. Na placu Piłsudskiego w szeregu ustawiło się kilkaset strażaków, wszyscy w ciemnogranatowych mundurach galowych. Ci, którzy mają otrzymać odznaczenia, przyjechali z rodzinami. Część z nich prowadzi coś w rodzaju dopingu, na przykład skandując ich nazwiska. Sami strażacy, którzy przyjechali do stolicy, nie ukrywają dumy ze swojego zawodu. To robi satysfakcję. To jest służba ludziom. Służba. Straż pożarna ma największe zaufanie społeczne wśród społeczeństwa. Cały ten sprzęt, ta otoczka, te czerwone samochody. A przed 14 na ulicach przy placu Piłsudskiego zacznie się ta część widowiskowa. Przyjedzie defilada pododdziałów Straży Pożarnej i wozów pożarniczych, tych nowoczesnych i tych zabytkowych. Dodam jeszcze, że strażacy w stolicy świętują drugi dzień. Wczoraj do Warszawy przyjechali druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Karol Surówka z placu Piłsudskiego w Warszawie. Dziękujemy za tę relację. Tysiące Rosjan wychodzą na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko rządom Władimira Putina. Demonstracje odbyły się już w północnych i dalekowschodnich regionach federacji. O 13 naszego czasu protest rozpocznie się w Moskwie. Szczegóły w relacji naszego korespondenta Macieja Jastrzębskiego. Demonstracje pod hasłem "On nie jest dla was carem" związane są z zaplanowaną na poniedziałek inauguracją 4. kadencji prezydenckiej Władimira Putina. Przeciwko polityce Kremla demonstrowali już mieszkańcy m.in. Władywostoku, Chabarowska, Irkucka i Krasnojarska. Opozycjoniści wznosili hasła "Putin złodziej, Rosja bez Putina" i "Putin na emeryturę". W wielu ośrodkach policja zatrzymywała uczestników protestów. Do podobnych zdarzeń może dojść w Moskwie. W centrum miasta, gdzie planowana jest demonstracja, pojawiły się już oddziały policji i Gwardii Narodowej. W bocznych uliczkach parkują autobusy do przewożenia zatrzymanych, a także wielozadaniowe samochody opancerzone typu Tigr. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I relacja z Moskwy kończy serwis Trójki, kolejny o 13. Duże słońce dzisiaj do końca dnia. Może się chmurzyć na Podkarpaciu, ale nie będzie padać. Na termometrach 12 stopni w Gdańsku, 14 w Toruniu i Szczecinie, 18 w Krakowie. W ciągu dnia najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich. Tam termometry pokażą 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania.

gazes to the shore. Once it rains, the sea that rages no more, like the video films he saw. It's a crash course for the ravers. It's a drive-in Saturday, yeah. His name was always Buddy, and he was struggling out the stage. And she'd sigh like Twinkle Wonder Kid. Kartka z kalendarza, ale o tym za momencik, bo mam dla Państwa zaproszenia. Premiery docenionych na świecie polskich filmów na 15. festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity. Gdyby ktoś miał ochotę wybrać się w środę do kina, to mamy zaproszenia na film Książę i Dybuk. Środa, godzina 19. Ola wie wszystko. Proszę dzwonić do niej 2, 2 i 7 3. Wracamy do kartki z kalendarza. Oto bowiem 5 maja 1973 roku David Bowie pojawił się z płytą Aladdin Sane na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii i to był jego pierwszy numer jeden właśnie w Wielkiej Brytanii, a nie The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Byłem pewien, że to właśnie tamta płyta była na pierwszym, a jednak nie. Aladdin Sane i to z niej pochodzi utwór zatytułowany Driving Saturday. Od wczoraj myślę o rozmowie z Daną Gillespie, naszym gościem w LP Trójce. Dana powiedziała, że wystąpiła na płycie właśnie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Śpiewa właśnie dokładnie w tej piosence. Leading wild. It ain't a dream to say. when she calling from inside. She's a calling from inside, trying to get to you. All the woman really wants, you can give her something too. Yeah. It Ain't Easy z płyty The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, David Bowie, w tle Dana Gillespie, nasz wczorajszy gość. Pan Paweł zapytał, czy mam jeszcze tę kasetę, na której jest The Prettiest Star od Simona Turnera, że można by jakąś fotkę i wrzucić, ale nie wiem, czy ja to tak szybko znajdę. Na pewno mam, bo takich rzeczy nie wyrzucam, ale może kiedyś. Zostajemy właśnie w temacie Davida Bowiego, bo to teraz będą delikatesy. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress, satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. So wild is the wind. The song of mandolin, and you kiss me. With your kiss, my life begins. Your spring to me, all things to me. Don't you know your life is so like a leaf clings to a tree. Oh my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, and wild is the wind. So wild is the wind. So wild is the wind. So wild is the wind. We'll be right back. Wczoraj dotarła do mnie ta płyta i posłuchałem jej od razu kilka razy. Jono albo Jono, McCleary, Seeds of Dandelion. I to jest utwór Wild is the Wind, oczywiście. Można trochę inaczej, ale też pięknie. A proszę posłuchać, co zrobił z tą piosenką. Then the sky shall gaze, then this night shall lose. So the Bible says, and it still is new. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that has got his own. And the rich get more, while the weak ones fade, and empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, God bless the child that has got his own. Money, you got lots of friends crowd around the door. When you're gone and spending it, they don't come no more. Rich relations gain, crust the bread and yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that has got his own. God Bless the Child, Johna McCleary z nowej płyty, polecam.

a glass on your throne is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Take me to the pilot, lead me to the chamber. Take me to the pilot, I'm but a stranger. Take me to the pilot, lead me to the chamber. Take me to the pilot, I'm but a stranger. And I'm told he's a virgin. For he, baby, she, what I'm told is never, never, never certain. Through a glass eye of throne, there's a one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Wybrałem najmniej kantrowy utwór z tego zestawu. Brothers Osborne zaśpiewali Take Me to the Pilot, ale to na tej płycie panowie Don Henley i Vince Gill śpiewają Sacrifice, utwór w zestawie do głosowania na listę. Średnio sobie radzi, ale przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. What a beautiful dream. I think I'll stay a while. Won't open my resting eyes. Court of God in between. Twilight was rocking me. Could not hear the symphony. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated? Somewhere off in the past, morning is calling me. I missed it deliberately. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated? No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream to me. With your fingers ablaze, you've got that hunger now. Take me, I'm going down underneath the debris. I'm calling out to you, do with me what you choose. Is the grass of Eden overrated? The grass of Eden overrated? No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream to me. Such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream. No one else is such a beautiful dream, a beautiful dream to me. Such a beautiful dream, a beautiful dream. Such a beautiful dream, a beautiful dream to me. Do samego końca. Ta dziewczyna, która wystąpiła w tym nagraniu, nazywa się Flory Arnold. To oczywiście George Ezra, młody chłopak z takim głosem. Staying at Tamara's, płyta jego najnowsza, i The Beautiful Dream, utwór, którego nie mogę się jakoś ostatnio uwolnić. To tak, jeszcze sprawy, bo poruszyliśmy kilka spraw i nie wszystko opowiedziałem. Nie wiadomo, co będzie z płytą syna Glenna Freya z grupą The Eagles, ale wiadomo, że Deacon rusza w trasę koncertową z zespołem The Eagles, na razie chyba tylko w Ameryce. To z tego się ogromnie cieszymy. Przy okazji pan Andrzej wyszukał, że wyszedł box Above the Clouds Collection, największe przeboje Glenna Freya. Trzeba będzie się zainteresować. polskieradio.pl/trójka to nasza strona internetowa, która poinformuje Państwa o wszystkim, co się działo dzisiaj w audycji. No i najwięcej pytań dotyczy tego pana, który wystąpił w Delikatesach, Jono albo Jono McCleary, i ta nowa płyta, dwa utwory dzisiaj, ale jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, to zapraszam na moją stronę internetową. Tam we wczorajszym wpisie można to wszystko odnaleźć. No i jeszcze na zakończenie dzisiaj, zakończymy sobie dzisiaj audycję tak, jak zaczynaliśmy tydzień temu. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, życząc Państwu cudownej soboty i pięknej niedzieli.